بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني في الله، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى فموجا نكم تكية صالة نسلام كبنزي جاتو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ندوهي madhumuni na malengo yake kama ambavyo mmeelezwa ni kutaja fadhila za maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, na ili watu waweze kuelewa zinapowajia shubha mbalimbali zinazotoka kwa watu ambao wanajaribu kupunguza shani ya masahaba ridwanullahi alayhim, na kuwasema vibaya na kuwatukana na kuwaonesha kwamba wao wamepotea kwa kuwa wanaamini wao Abu Bakar radhiyallahu anhu ndiye khalifa wa mwanzo badala ya Ali bin Abi Talib. Kadhalika pia wanaonesha vile vile kwamba kwa kuamini kwenu Uthman au Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kwamba ni khalifa wa pili mmepotea kwa hilo. Kadhalika pia kuamini kwenu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni khalifa wa tatu wa mtume katika hili pia mmepotea. Unajaribu kuwaonesha watu Shia al-Rafida kwamba aliyestahiki kuwa sahaba kuwa khalifa wa mwanzo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib akifatiwa na kizazi chake hadi kufikia maimamu wao 12. Hivyo basi wanajaribu kuonesha watu kwamba Abu Bakar ambaye nyinyi muamini ni khalifa wa mwanzo amedhulumu, amemnyang'anya Ali bin Abi Talib ukhalifa wake, kwa hiyo yeye ni dhalim. Kadhalika hivyo hivyo, baada ya kuondoka Abu Bakar amekuja Umar, amekalia nafasi ambayo si yake. Nafasi ilikuwa hiyo ni ya Ali bin Abi Talib, lakini hao wamefanya dhulma, wamemdhulumu. Kadhalika baada ya kuondoka Umar kaja Uthman, ni hivyo hivyo. Na wao wanaamini kwamba jambo la ukhalifa, jambo la uimamu ni jambo kubwa sana, na afanye mtu khairi chungu mzima atakazozifanya, madam hakuamini jambo la uimamu hawezi kuingia katika pepo ya Allah, kwa sababu wao wanasema ukhalifa al-imama kanubuwa, uimamu ni kama utume, kama alivyoeleza mwanachuoni wao katika kitabu Aslu Shiaati wa Usuluha. Ndugu zangu Waislamu, mimi nianze moja kwa moja na kauli ya Allah tabaraka wa taala inayopatikana katika Suratul Baqara katika aya nambari 129. Hiyo ilikuwa ni dua ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akiwa anatuombea sisi ibtidaan bisahaba. Akayakili maneno hayo Allah tabarak wa taala ya Nabiyullah Ibrahim, aya inasema Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, e Mola wetu wapelekee mjumbe atokanaye na wao, yatlu alayhim ayatika, mjumbe ambaye atasoma juu yao watu hao, atasoma aya zako. Wa yuallimuhumul kitaba, wapelekea watu hao mjumbe ambaye atawasomea, atawasomesha wao kitabu. Wa yuallimu humul kitaba, atasoma jambo la mwanzo. Yatlu alayhim ayatika, atasoma juu ya watu hao aya zako. Jambo la pili, wa yuallimuhumul kitaba, mtume huyo atawafunza watu wao kitabu. Wal hikma, la atawafunza hikma. Hikma kama walivyofasiri mufassirun kama vile Ibn Kathir, maana yake sunna, yani mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wayuzakihim, jambo jingine mtume huyo utakayempeleka, yuzakihim, awatakase watu hao, awe safi, wasiwe washirikina. Innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye nguvu na mwenye hikma sana. Hayo yalikuwa ni maombi ya Nabii Ibrahim, anaomba apelekwe mtume huyu kwa watu ambao akikutana nao awafanyie haya. Kana kwamba maombi hayo ya Nabiiullah Ibrahim tunaoyasikia, alijua nini kitatokezea baadaye. Lakini akasema tena Allah tabarak wa taala katika suratul jum'a, katika aya nambari 2, akathibitisha maombi hayo ya Ibrahim alayhi salam kwamba ameliitika hilo na amelifanya hilo. Akasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, yeye yani Allah tabarak wa taala ba'atha fil ummiyina rasulan, amepeleka yeye kwa watu wajinga, amewapelekea mjumbe. Yatlu alayhim ayatihi, mjumbe huyu akafanya nini? Akasome juu ya watu hao aya zake Allah kama alivyoomba Ibrahim. Wayuzakihim, na akawatakase watu wale kutokana na machafu yaliyokuwa kabla ya kuja mtume huyu, ushirikina na mengineyo. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na mtume huyu awafunze kitabu na hikma. Hiyo ni aya nambari 2 katika suratul Jum'a. Nususun sariha, hizi zote ni nusus ambazo ziko safi kabisa, sariha, ziko wazi kabisa, wadihatun, zenye kuweka wazi kila kitu, ziko safi kabisa. Ad-dalala ala at-talazum baina ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabihi al-kiram, aya hizi ni dalili ambayo yaonesha lazima ipatikane talazum ya huyu mtume pamoja na masahaba. Kuna watu yeye Allah amesema yatlu alayhim ayatihi, akawasomee aya zake. Wayuzakihim, awatakase watu hao. Wayuallimuhumu lkitaba walhikma, kama ilivyo na aya tulioisoma ya mwanzo, ndani yake kuna talazum, lazima mtume huyu akasuhubiane na watu hawa ili awafanyie haya aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala. Na hilo likawa ndilo lengo la yeye kupelekwa mtume huyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tadabbar mahi qawla Allah tabaraka wa taala, zingatia pamoja nami kauli ya Allah aliposema wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma. Masahaba hawakuwa ni watu wajinga, hawakuwa ni watu wasokuwa na ilmu, kwa sababu mtume kasokapelekwa. Yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma. Wataamal fi taqdim altazkiya ala at-ta'lim, nazingatia katika kule kutanguliza Allah tabarak wa ta'ala utakaso kwanza wa watu hawa kabla ya kuwafunza. Waqad qama ar-rasul alayhi salatu wassalam bitarbiyatihim, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasimama kidete katika kuwalea watu hawa na kuwatakasa na kuyafanya haya ambayo Allah tabarak wa ta'ala amemtaka ayafanye kwa watu hawa. Fahal yu'qal at-ta'an fihi, je, kwa maneno haya ya Allah tabarak wa ta'ala kweli yaingia akilini kuwatukana watu hawa na kusema kwamba ni wajinga wapumbavu, kama alivyosema At-Tabaras katika kitabu chake Faslul Khitab, mwanachuoni wa Kishia? Yaingia akilini ikiwa maneno ya Allah yanazungumza hivyo kwa watu ambao ndani yake kuna talazum ya mtume na watu hawa na wakawafanyia vitu hivi? Hayo ni maneno au hizi ni aya za kuzizingatia sana, ndugu zangu Waislamu. Wataamal ma'i kadhalika, zingatia vyema pamoja nami. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa qad fa'ala ar-rasulu al-wajib alayhi, mtume kwa maneno hayo ya Allah ametekeleza, hakutekeleza wajibu wake aliotakiwa na Allah kuufanya kwa watu hawa. Bila shaka mtume alisimamia hilo kidete na ametekeleza. Zakkahumun nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume amewatakasa. Wa tala alayhimul kitaba, amewasomea kitabu. Allamahumul kitaba wal hikma, amewafunza kitabu na akawafunza hikma. Fahal yumkinu li'aqil, ya yawezekana kwa mtu mwenye akili an yukhalifa Allah, kwenda kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, wa yasif طلاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالجهل, yawezekana kwa mtu mwenye akili kwenda kinyume na Allah na awasifu masahaba kwa jambo la ujinga? Bila shaka hilo haliwezekani, na ndio maana na sisi tutasimama kidete katika kutetea heshima na hadhi ya watu hawa ambao Allah tabarak wa ta'ala amewazaki kwenye kitabu chake kwa namna kama hiyo na aya nyingine nyingi kabisa, ili zitakapokujia shubuhati za wale wanaotukana maswahaba ridwanullahi alaihim, pima maneno yao na pima aloyazungumza Allah tabaraka wa ta'ala kuhusiana na hawa maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Wakadhalika tadabbari alaya allati ba'daha, na kadhalika vile vile zingatia aya iliyokuja baada yake katika suratul Jum'a. Aya iliyokuja mbele yake Allah anasema dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u, mtume huyu kapelekwa kwa watu maalum akafanya mambo maalum, awafunze kitabu, awafunze hikma, asome aya za Allah juu yao, kisha wale waliopata bahati hii wakakaa na mtume na kusomeshwa hayo. Aya ya pili Allah anasema dhalika fadlullahi yu'tihi man yashao, hizo ni fadhila za Allah, humpa Allah mtakaye. Je, maswahaba wamezipata hizo au kuzipata? Bila shaka wamezipata, na Allah tabarak wa ta'ala ni mjuzi wa ghaib. Alijua mwanzo wao watu hawa na mpaka mwisho wao, hawezi kuwasifu kwa wema kisha wakamalizika kwa ubaya. Hili litaleta nuksani kwa upande wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna suhbata ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni'matun kubra, suhba ya kusuhubiana na mtume ni neema kubwa mno. Wa fadlun min Allah ta'ala, na hiyo ni fadhila itokayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, dhalika al-fadl, dhalika fadlu Allah yu'tihi man yashao, naam, hizo ni fadhila za Allah na Allah humpa anemtaka. Wa biha faza sahaba, na kwa neema hiyo, fadhila hizo, basi wamefuzu masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Wa sabaqu ghayrahum, na wamewatangulia wasiokuwa wao, wao wameyapata hayo, mwalimu wao ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mkubwa ambaye tangu mtume anaanza mwanzo aliyeanza suhba na mtume katika wanaume wa mwanzo ni Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah, wakafuata na masahaba wote umuman. Hawa si watu wa kutukanwa. Hakukubali kutukanwa hawa masahaba ridwanullahi alayhim, yule ambao wao wanaitakidi mashia ama rawafidha kwamba ni imamu wao Zainul Abidin. Maneno yake niliyasoma haraka haraka tulipokuwa na nadwa katika masjid Nuru Muhammad pale kwa mchina mwanzo, katika kitabu cha mwanachuoni wao mkubwa kinachoitwa Kashful Ghumma fi Ma'rifati al-A'imma, katika mujallad wa pili ukurasa 291, anasema mwanachuoni wao huyo, qadima 'ala al-imam Zainul Abidin nafarun min ahli al-Iraq, walikuja kwa imam Zainul Abidin, katika wale maimamu wao 12 mmoja ni Zainul Abidin. Anasema walikuja kwa huyu Zainul Abidin kikosi cha watu kutoka Iraki, faqalu lahu, wakasema kumwambia Zainul Abidin, fi Abi Bakar wa Umar wa Uthman, kuhusiana na Abu Bakar wa Umar wa Uthman kalaman qabiha. Walipofika watu hao kutoka Iraki mbele ya Zainul Abidin, wakasema maneno mabaya kuhusiana na watu watatu hao, Abu Bakar, Umar na Uthman. Falamma faraghu, imam kama wanavyomwita wenyewe Zainul Abidin, akakaa kimya anawasikiliza na maneno yao machafu dhidi ya Abu Bakar, dhidi ya Umar na dhidi ya Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Walipomaliza maneno hayo hao, qala lahumul imamu Zainul Abidin, imamu Zainul Abidin akasema kuwaambia wale wako kutoka Iraq, akawaambia sikilizeni, qala Allah ta'ala, Allah amesema, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mali ambayo mtume anaigawa hii ni kwa ajili ya mafukara wa muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, muhajirina ambao wametolewa katika miji yao na katika majumba yao, wao wametoka wametolewa. Allah anasema yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wametolewa wametoka, lakini hali yao Allah anaizungumza, anasema walivyo baada ya kutolewa wakatoka, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah na radhi za Allah, wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mjumbe wake, ulaika humus sadiqun, hao ni wa kweli. Tazkia hii anaitoa Allah tabaraka wa taala, na amesema lilfuqara'i almuhajirin. Aya hii inazungumza watu wa aina gani? Muhajiruna, watu waliohama kutoka Maka kwenda za Madina. Kisha qala al-imam Zainul Abidin lahum, imam wao Zainul Abidin akasema kuwaambia hao watu kutoka Iraq. Sasa nimesoma aya hiyo inawazungumzia watu waliohama kutoka Maka kuja Madina. Sasa suala langu, a antum haula, je nyinyi ni katika hao waliotajwa na aya hii? Anasoma aya hiyo baada ya kutukanwa au kusema vibaya mbele yake Abu Bakar na Umar na Uthman. Jawabu lake akasomea aya. Ndio maana nakwambia pima uvundo unaokuja kutokana na marawafidha kwa kitabu cha Allah. Wallahi hutokikuta kitabu cha Allah kikawazungumza masahaba vibaya. Utakayoyakuta ni maneno yao. Ndio maana al-Imam Zainul Abidin akawasomea aya kwanza, kisha akawauliza, أأنتم هؤلاء. هي آية نلويسوما inawazungumza watu kutoka Maka kuja muhajiri kuja Madina, ambao aya inasema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula wa namnusuru Allah na mtume wake, ulaika humus sadiqun. Aya yasema hao ni wa kweli kabisa. Sasa swala langu, a antum haula, nyinyi mliokuja kuwataja watu hao vibaya, nyinyi ni wao? Qalu la, wakasema hapana, sisi si kati wao. Thumma tala zainul abidin alayata allati ba'daha, kisha baada ya hapo zainul abidin akaisoma aya iliyofuata baada ya aya hiyo. Aya iliyofuata baada hayo inasema walladhina tabawwa ad-dara wal imana min qablihim, na wale ambao wamejifanyia makazi na imani kabla ya hao kuhamia pale, yuhibbuna man hajara ilayhim, watu hao yani ashabu dari yani watu wa Madina. Sasa wanazungumzwa na aya kwamba yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohama wakahamia kwao wao. Aya ikaendelea mpaka mwisho, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kisha Imam Zainul Abidin akawauliza watu wale, a antum haulai, je nakuulizeni nyinyi kama si katika wale muhajirina, nyinyi ni katika hao watu wa maansari watu wa Madina? Qalu la, wakasema hapana. Qala al-Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin akasema ama antum qad tabarra'tum min an takuna min ahad hadaini al-fariqain, ama kwa vile nyinyi wenyewe mmekataa kuwemo katika makundi mawili haya, hammo katika kundi lilohama kutoka Madina, kutoka Maka kuja Madina, wala hammo katika kundi la Madina lilowanusuru hawa likamnusuru na mtume, kwa vile wenyewe mmekiri nipokulijani si katika hao. Wa ana ashhadu, na mimi nashuhudia, annakum lastum min alladhina qala Allah fihim, kwamba nyinyi vile vile si miongoni mwa watu ambao Allah kasema kuhusu wao, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya hao yani baada ya muhajirina baada ya ansar, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yaquluna wanasema rabbana ghfir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi, hichi ndicho wanatakiwa kukisema, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe na wale ndugu zetu waliotutangulia katika imani, maneno yenu nyinyi kwa wao ni machafu, sio haya yanayofahamishwa na Allah, rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, katika aya muhajirina hammo, katika aya ya ansari hammo, katika aya waliokuja baada yao ambao wanazungumza haya kwa wema, nyinyi hammo, mimi nashuhudia hili. Huyo ni al-Imam Zainul Abidin, kisha akasema akhriju anni, nitokeni, ondokeni, fa'ala Allah bikum, Allah kufanyeni kufanyeni. Kama tulivyosema mwanzo, hicho ni kitabu Kashful Ghumma fi ma'rifati al-a'imma, juzu ya pili katika vitabu vyao. Ndugu zangu Waislamu, al-Sheikh al-Barbahari kwenye kitabu chake Sharh as-Sunnah, yeye anasema wa afdalu hadhihi al-umma wal-umam kulliha ba'da al-anbiya'i salawatullahi alayhim ajma'in Abu Bakr. Anasema al-Imam al-Barbahari, anasema wa afdalu hadhihi al-umma, na mtu aliyekuwa bora zaidi wa umma huu, si huu tu, wal-umam kulliha, na nyuma zote zilizopita nyuma, baada al-anbiya'i salawatullahi alayhim ajma'in, baada ya manabii, watoe manabii wote waeke pembeni, kisha tuangalie kuanzia umma zilizopita nyuma mpaka umma huu, mtu bora kati ya hao ni nani? Ukishakuwa toa manabii, ukisema nabii manake mpaka marasul, manake hawe rasul mpaka hawe nabii. Sasa watoe manabii wote, kisha baadaye anasema aliye bora katika watu wengine ukiwatoa manabii, Abu Bakar, wa kwanza kabisa ni Abu Bakar, thumma Umar, kisha nafuatia Umar, ثم عثمان كش نفة عثمان. هكذا روي لنا. أنا سمع الشيخ البربهاري نمنا كما هي النبي سمع نبي إليه سيمولي وكتوسيسي عن ابن عمر كتوكلنا ابن عمر قال كسام ابن عمر كنا نقول ابن عمر أنا سمع سيسي تلك وتسمع ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا سيكون برتو كسام يا بنباني تلك وتسمع نمسوم نمتوم يوكو كتكتيتو tulikuwa tusema na mtume wetu tukisema vipi tulikuwa tusema inna khayra an-nasi ba'da rasulillahi abu bakr mtu bora zaidi baada ya mtume wa allah ni abu bakr wa uthman na uthman wa umar na umar afwan si uthman alisema tulikuwa tusema mtu bora baada ya mtume wa allah abu bakr kwanza ni abu bakr wa umar kisha umar wa uthman na uthman ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره نما ننهاية أنا يسكي أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم نولا يبنج رواية هي يو نشأ بورا وأبو بكر كوانزا كش بعدين فتى عمر كش بعدين فتى عثمان إن قاوك عثمان علي فانا خلاف بين أهل العلم ناني بورا زيدي علي كوانزا عثمان كوانزا لكن الراجح ني عثمان كوانزا كما أمباب يميليزوا وفي لفظ كوني تمكو جنجين إما كوجا حدثه ابن عمر نسمى كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلكوا سيسي tukikhiyari yani tukichagua mtu bora nukhayiru tukichagua mtu bora baina nasi kati ya watu fi zamani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika zama za mtume sala na salam juu yake fa nukhayiru aba bakr basi tukimchagua mtu bora kwanza ni abu bakr thumma umar ibn al-khattab kisha baadaye ni umar ibn al-khattab thumma uthman كش بعدها نفوة عثمان بن عفان إخواني في الله دقزانكو كواجيلي الله تبارك وتعالى أفضل القرون كرن إلي برزيلك الكرن ذاته القرن الذي بعث فيه رسول الله نيل كرن أمايو أمي بلكم تومي ثم الذين يلونهم كش قوبارا يفتحوا له فتحاه ثم الذين يلونه كش يفتح له فتحاه وهي القرون المفضلة نايزني كرن برزيدي وأفضل القرون المفضلة الصحابة رضوان الله عليهم هزني كرن تاتم تمك الزاجة لكن إلي بارا ككرن زوجة تهزني لكرن يما صحابة رضوان الله عليهم ثم الصحابة يتفضلون kisha wale masahaba wanapitana kwa ubora wale masahaba wanapitana kwa ubora fa afdaluhum abubakar as-siddiq radiyallahu anhu mbora wao ni abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ambao ina lake ni abdullah bin uthman kiasi ambacho kwa ule ubora wake watu wengi hawalijui hilo ونجوكم بجنا لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لكن أبو بكر إما كوجك وسبابه أبو بكر إما كوجك وسبابه نكونيا لكن جنا لكن عبد الله بن عثمان أبو بكر أما يتو أبو بكر وسبابه بكر في الإسلام نو منزو ما بما صانا أما ينجيك كتكو إسلام نو كيتو أبو بكر وكذلك الصديق سيودنا لباباك أميت الصديق وسبب صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور كلها أمم صدق شمتمك كما بيوت خاصة جنب الإسراء نمعراج لو أكيت الصديق هذه زوتي زونتها وبورة نفضلة za Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Ndugu zangu Waislam, Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda amana bir rasul, yeye ndiye ambaye alimwamini mtume awwala naja, mwanzo kabisa amekuja, ndio maana akaitwa Abu Bakar. Wakati huo Ali bin Abi Talib ni mtoto mdogo, hajafika baligh. Uislamu unatangazwa, Ali bin Abi Talib bado yuko chini ya baligh. Wa azarahu Abu Bakar, akamtia nguvu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa dafa'a anhu, na akamkinga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa anfaqa amwalahu fi nasratihi. Abu Bakar na akatoa mali zake kwa ajili ya kumnusuru mtume, walazamahu hatta mata, na akalazimiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mpaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amekufa. Na zote hizo, zote hizo zisiwe fadhila, zote hizo zisiwe fadhila, ikithibiti hii tu moja, basi imetosha kabisa kwamba ni fadhila kwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ipi? إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الشاهد إن الله معنا معية الله سبحانه وتعالى. ثم أنمبيا أبو بكر وكيو وكو بانغوني أنمبيا لا تحزن هكو منبيا لا تخاف siogope, usihuzunike juu yale ambayo yanaweza yakanikuta mimi. Huzuni yake kubwa Abu Bakar kusibiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, si hofu kama wanavyosema hawa jamaa, kama akumwambia la takhaf, kumwambia la tahzan, la tahzan inna Allaha ma'ana ma'iyatullah, Allah yu pamoja na sisi. Zote zisiwe fadhila, basi hiyo tu basi. Omar Juma Mayunga, Ali Juma Mayunga, afwa. Mimi nimezoea Omar Juma sababu jamaa namjua sana, mpaka kwake nishakwenda. Huyu anaumwa. Taabani, kaanguka chooni. Aslahahu Allah kabla an yamut. Tayeb. Kwenye tafsiri yake muda sina dakika 5 nibakia, na sisi nishakula ngapi? Ameandika katika ukurasa nambari 57 akiwa anaonesha kwamba Abu Bakar hakuwa pamoja na mtume katika pango, akiwa anakataa na kuonesha kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu hakuwa pamoja katika pango, akatumia hadithi ambayo imo katika sahihi Bukhari ambayo ameeleza vizuri mno, ameeleza vizuri mno Ibn Hajar al-Asqalani, ile ambayo yaonekana kwamba Abu Bakar alitangulia Madina kabla ya mtume, kafafanua vizuri katika Fathu al-Bari. Kwa hiyo Mayunga anaonesha kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu hakuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika pango, katika hijra. Sasa sitaki kusoma tafsiri yake kwa sababu muda sina, lakini nataka nionyeshe tu kwamba wanachuoni wakubwa wa kishia, yeye Umar Juma Mayunga kwao ni mtoto mdogo sana, wao wathibitisha kwamba aliyokuwa pangoni na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa ni Abu Bakar na si mwingine. Qala al-Mufid, amesema wanachuoni wao anaitwa Mufid min ulamai shia, anasema amma khuruju Abi Bakar ma'a an-nabiy صلى الله عليه وآله وسلم غير مدفوع. أما صلى لمتومة صلى الله عليه وصلى لأبو بكر كتوكا فمجا لمتومة سجامة لنكو كينغوا إلو سجامة لنكو كينغوا. وكونه في الغار معه غير مجحود نكو وكوكي أبو بكر فمجا لمتومة كتبانغو سجامة لكو كينغوا. واستحقاق اسم الصحابة غير مع غير واستحقاق اسم الصحابه معروف نحكيكا jina la sahaba Abu Bakar kwamba ni sahaba, ile jambo ni maarufu mno. Kasema hivyo mwanachuoni wao aitwaye Mufid katika kitabu chake kiitwacho Al-Ifsahu lil-Mufid, sahifa ya 185. Alijua mayunga, sijui utasema kwamba hajui labda ilmu ya hadithi au sijui imekuaje au nitakupoteza kwa makusudi, anajaribu kufumbia macho vitabu vyao na kujaribu kuangalia, kisha akatoa kwamba aliyokuwa kopangoni na mtume si Abu Bakar, huyu as-Siddiq alikuwa ni Abu Bakar yule ibn Urayqit au tayyib. Kadhalika analithibitisha la kuweko pangoni na mtume sallallahu alayhi wasallam al-Majlisi, mwanachuoni wao mkubwa al-Majlisi, anasema annahu kana huwa wa Abu Bakar fil ghari, hakika alikuwa yeye yani mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar katika pango, laisa ma'ahuma thalith, laisa ma'ahuma thalith, hakuna pamoja na wawili wao yoyote watatu. Wa kauluhu, anasema al-Majlisi, na kauli yake aliposema Allah tabaraka wa ta'ala idh yakulu li sahibihi, aliposema idh yakulu li sahibihi ay yakulu al-Rasulu li Abi Bakar, anasema mtume kumwambia Abu Bakar. Maneno hayo yanapatikana katika Biharul Anwari, kitabu cha kishia, mujalladi wa 19, ukurasa nambari 33. Yakulu At-Tabarsi, anasema mwanachuoni wao At-Tabarsi. Thani yasnaini, maana ya neno thani yasnaini, ahdu thnaini, ni mmoja ya wawili. Kakaulihi, kama kauli yake mtu akisema thalithu thalatha, yani mmoja kati ya watatu. Wahuma Rasulullahi wa Abu Bakar, anasema At-Tabarsi hao ni wa Abu Bakar, ni mtume na Abu Bakar. Tafsiru Jawami'il Jami'i, hiyo ni tafsiri ya jawa, inaitwa Jawami'ul Jami'i ya At-Tabarsi, juzuu ya pili, ukurasa 65 mpaka 66. Kwa hiyo wanachuoni wakubwa wa kishia wanakubali aliyokuwa kwa pangoni wakati huo alikuwa ni nani? Ni Abu Bakar. Alijua mayunga pamoja na wengine katika mashia wadogo wadogo wanakataa kwamba hakuwa Abu Bakar. Sisi tunawasikiliza hawa kwa hili ambalo limesibu kwamba aliyokuwa kwa pangoni wakati huo ni Abu Bakar, kwa reference hizo ambazo tumezitaja. Sasa ikiwa ni Abu Bakar na ndio hivyo na haina shaka, basi hii kauli ya Allah hii au hii kauli ya mtume ambayo Allah ameileta kwenye Qur'an, alimwambia mtume, alimwambia Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana, wala usihuzunike Abu Bakar, Allah yupo pamoja na sisi. Kwa hiyo kumbe Abu Bakar yupo pamoja na Allah kwa nafsi ya Qur'an. Hii imetosha kwamba ni fadhila kubwa mno kuliko zote nyingine. Wallahu ta'ala a'lam. Muda wangu umekwisha. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.